friare och högre än eljest i världen. Under den eviga solens brand, liksom ett hav av mörka stammar, oss vid oss som stela kammar, rullar modig igen större Sverige, Sverige, ditt flammande stiger över havet som en diger. Oh, jag anar en jubles morgon. Sverige, Sverige, Sverige.